Stateczność ucieka mi z rogi jak spod nóg beton. Sceny świecą, jak kiedyś ja zbyt lekko. 30 lat odbijam się od ścian i ulica. W całej puli mam tylko parę dni, gdy było kiepsko. Tu lecieć co rano, jakbym miał nie wrócić już. Gdy walczy o to, co każdy boi się tu łudzić. I wiem, że było dużo lepszych i ciekawszych, ale na bank nie umieli lepiej ranić ludzi. Mam Boga jak nikt, wiarę jak nikt i jak nikt szare sny, szare od brudu w nich. I nie stałbym tu gdzie dziś bez jednej z was. Dawno zachlałbym się na śmierć albo wykrzywił mnie rap. Czekam aż będzie trójka nas, żeby przestać. Mam dla nich więcej niż tylko te dwa miejsca. I jeśli jeszcze raz usłyszę, że chcę przestać, módl się za mnie słowami małego dziecka. Droga przede mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia. Gdy krzyki ucichną, wiesz, oddam im wszystko, a wezmę stąd mnie. Ta droga przede mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia. Gdy krzyki ucichną, wiesz, bo pójdę gdzie tylko chcesz. Nie miałem mieć tu nawet części tego, co ci śniosę, a ciągle proszę o zbyt wiele, zbyt dużo chcę. Wymawiam nasze imiona drżącym głosem, wdech przed wybuchem, który znowu mnie zabierze gdzieś. Znowu mnie, kurwa wiem, wiecznie tak samo. Paranoja i przekleństwo tych, którzy nas znają. Wszystko, co ci się spłonie dookoła, będę się starał zbudować od nowa. Jutro, rano, tacy jak my się nie szukają, przypadki mają, a jakoś całą resztę jeszcze raz ze sobą czas. Gwałt wielu dni tli się żarem twoich oczu, a złudny spokój przemienia się we wrzask. Dzieci małych miast, wielkich dni, kilku chwil i milionów zwycięstw na niby. Brutalnie prawdziwi są noce, gdy cały świat patrzy na nas jak na Perseidy. Droga przede mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia. Gdy krzyki ucichną, wiesz, oddam im wszystko, a wezmę stąd mnie. Ta droga przede mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia. Gdy krzyki ucichną, wiesz, bo pójdę gdzie tylko chcesz.